Ozongi mobembo tokutani nga na yo tobimi Ebandeli yanga na yo cinema Omeki nga ina bolingo tina nini bamba ye Omeki nga ina bolingo tina nini mama ye Nae baso kina zali kaka pona kubima kana yo Nalalite butu mobimba kaka pona kukanisa Na konkate na motema Obima na motoyo alinga kayote Akosa yo na bolingo ya murfu Loba libela mama ye Loba libela loba loba Na boy papa zanga isango lobi na lobi Lobali bela mama ye Lobali bela loba loba Na boy papa zanga isango lobi na lobi Ngonda ye ye Bangala bangala kaya Bangala bangala kaya Yoli ganga kache Yoli ganga kache Osala kanyo sopo pesa ga isengo Nalinga kina loba yo lingingai Nakanya cinema to pesa ni lobongo Zonko linga kikate Zonko sala kisambla Zonko menga kimotema Zonko linga kitoye bana pamba Tina nini mama Tina nini mama Tuna fesa motema e Manda ye ye Bangala bangala ngaya Bangala bangala ngaya Yoli ganga kate Yoli ganga kate Osala kajo sopo pesa nga isengo Nalinga kila loba yoli ngigai Nakata cinema to pesa nilo moko Nini mama Natura feza motema e eh.